مبارک رو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، پاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر، اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر، لوٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، میرے سرکار آئے، مختار آئے، بولو مل کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، میرے سردار آئے، میرے دلدار آئے، میرے منتار آئے، مختار آئے، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب کا صبح شب ولادت دو دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ آئی نئی حکومت بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت دو دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ آئی روح الامین گاڑا جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا سنا پڑے رہا صبح شب ولادت بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے مختار آئے بولو بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات آئی بارہویں کی رات شادی رچی رچی ہے بجتے ہیں شادیاں شادی رچی رچی ہے بجتے ہیں شادیاں شادی رچی ہے بجتے ہیں شادی رچی رچی ہے بجتے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے میرے مختار آئے میرے مختار آئے دلدار قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ ربا مرحبا مرحبا اے میرے دل ربا مرحبا مرحبا عائشہ سو دوہا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مجھ چبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا الانبیاء مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمین مصطفیٰ مرحبا مرحبا دل پر آمنا ہر ہر ہمارے مرحبا دل پر آمنا مرحبا مرحبا مرحبا ستر الملا مرحبا مرحبا سب لب صدا مرحبا مرحبا مدینے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مدینے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مشکل خوشا مرحبا مرحبا حاجت ربا مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمدِ مجھ چبا مرحبا مرحبا قسم چاہیے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فیضان میلاد ہے فیضان میلاد Allah شہرا عرش تک شہرا صبح سے شب شبیرا Thank you. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار مرحبا مرحبا رکھی امن مرحبا رکھی امن مرحبا اچھا کی امن مرحبا اچھا کی امن مرحبا سنا کی امن مرحبا دلبر کی امن مرحبا انور کی امن مرحبا عید ہو گئی قسمت لٹا نبی آنے سر سر آ گئے دل افروز ساعت پیدا حسن شہسان امام تو پاون لوکا حسن امام تو پاون لوکا جل جائے شاہ قدرت پیدا لمحے جب آئے کاش تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں